Orlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 21 lipca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Partia nowego prezydenta Ukrainy wygrywa wybory parlamentarne. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem w Kijowie. Polscy alpiniści porażeni piorunem w austriackich Alpach są w szpitalu. Obrażenia nie są poważne. Brytyjski minister finansów zapowiada dymisję, jeśli premierem zostanie Boris Johnson. Znamy sondażowe wyniki wcześniejszych wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Według badań Exit Poll wygrała partia Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zagłosowało na nią prawie 44% wyborców. Drugie miejsce zajęła prorosyjska opozycyjna Platforma. Do parlamentu wejdą też partia byłego prezydenta Petra Poroszenki, ugrupowanie byłej premier Julii Tymoszenko oraz partia Hołos znanego rockmana Swiatosława Wakarczuka. W Kijowie jest Paweł Buszko. Pawle, czy wyniki oznaczają kolejny sukces Wołodymyra Zełenskiego na ukraińskiej scenie politycznej? Niewątpliwie tak. Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski w niedawnych prezydenckich wyborach zdobył 73% głosów. I tak jak wskazują eksperci, udało mu się przekuć tamten sukces na kolejny w dzisiejszych wyborach do parlamentu. Zgodnie z sondażem Exit Poll w dzisiejszych wyborach partia Zełenskiego, Sługa Narodu, zdobyła 43,9% głosów. Prorosyjska opozycyjna Platforma uzyskała 11,5%. Partia Europejska Solidarność Petra Poroszenki 8,9%, a Patki Wszczyna Julii Tymoszenko 7,6%. Jeśli dane Exit Poll się potwierdzą, a najprawdopodobniej tak, do parlamentu wejdzie też Hołos Swiatosława Wakarczuka z wynikiem 6,3% głosów. Dane z Exit Poll nie przekładają się jednak wprost na liczbę miejsc w parlamencie, które zdobyły poszczególne partie, bowiem około połowy deputowanych startowało w okręgach jednomandatowych, a tutaj część osób występowała jako kandydaci niezależni. Bez względu jednak na to, rząd utworzy partia Wołodymyra Zełenskiego. Pytanie główne to, kto będzie koalicjantem Sługi Narodu. Przed wyborami wskazywało się partię Hołos. Wołodymyr Zełenski kilkanaście minut temu zapewnił, że to właśnie partię rockmana Swiatosława Wakarczuka zaprasza do rozmów o koalicji. Z Kijowa Paweł Buszko, dziękujemy. Kolejne informacje. Do szpitala trafiła czwórka Polaków, która została porażona przez uderzenie pioruna w austriackich Alpach. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w masywie najwyższego szczytu Austrii Grossglockner. Ranni spędzili noc w schronisku na wysokości prawie 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Dziś helikopter austriackich górskich służb ratowniczych przetransportował ich do szpitala w Jeńcu. Wszystko wskazuje na to, że obrażenia polskich alpinistów nie są poważne. Piorun uderzył w stalową linę zabezpieczającą drogę. Ranni alpiniści byli w stanie samodzielnie zejść do położonego niedaleko schroniska. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki pogodowe, austriackie pogotowie górskie mogło podjąć akcję ratowniczą dopiero w niedzielę rano. Cytowany przez austriackie media właściciel schroniska, gdzie nocowali Polacy, powiedział, że tak gwałtownej burzy nie przeżył w regionie od kilkudziesięciu lat. Waldemar Maszewski, Berlin. A jeśli Boris Johnson zostanie premierem, minister finansów Philip Hammond zapowiedział, że odejdzie ze stanowiska. Były szef dyplomacji jest faworytem głosowania w partii konserwatywnej. Wyniki mają zostać ogłoszone pojutrze, a nowy premier ma objąć urząd w środę. W rozmowie z BBC minister Hammond oświadczył, że nigdy nie zgodzi się na Brexit bez umowy z Unią Europejską, czego nie wyklucza Johnson. Dodał, że spodziewa się odwołania przez nowego szefa rządu, woli więc złożyć dymisję jeszcze na ręce premier Theresy May. Za nami kolejna odsłona największego muzycznego wydarzenia Polskiego Radia. Po Zakopanem lato z Radiem Festiwal zawitał do Pucka. Dwudniową imprezę zakończył koncert Darii Zawiałow. Przez dwa festiwalowe dni słuchacze mogli odwiedzać studia plenerowe i przyglądać się pracy dziennikarzy, którzy prowadzą popularne i lubiane audycje. Największym zainteresowaniem cieszyło się studio Lata z Radiem, kultowej wakacyjnej audycji liczącej blisko 50 lat. I mieszkańcom Pucka i turystom impreza bardzo się podobała. O, dzieje się, zdecydowanie się dzieje. Mieliśmy iść na plażę, a po drodze akurat trafiliśmy tutaj na dwójkę i jest fajnie, zatrzymaliśmy się. Pójdziemy zobaczyć, nie? Po to przyjechaliśmy, żeby zobaczyć. Myślę, że fajnie. I z tego, co widać po uśmiechniętych twarzach, to warto robić takie imprezy. Zdecydowanie. No dla mnie jak najbardziej na plus. No tak, super. Kolejne muzyczne spotkania w ramach Lato z Radiem Festiwal 2019 zaplanowano w drugi sierpniowy weekend w Stalowej Woli. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz we wschodniej połowie kraju, a burze od Rzeszowa przez Lublin, Warszawę, Białystok, Polsztyn będzie od 14 do 16 stopni. Jutro przelotnie padać będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu i wszędzie na zmianę chmury i słońce. Termometry pokażą w Trójmieście 21 stopni, w Olsztynie, Białymstoku i Szczecinie 23, w Poznaniu i Krakowie 24, w Warszawie, Lublinie i Katowicach 25, w Opolu 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 1899 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB z całkowicie szklaną obudową i udoskonalonymi aparatami, oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, zespół pieśni i tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Ciślik, witam Państwa w ten piękny niedzielny wieczór. Można powiedzieć, że gdyby ktoś, kto w roku 1985, powiedzmy, miał naście lat, przeniósł się do dzisiejszych czasów, czyli prawie 35 lat później, to poczułby się jak u siebie w domu. Na listach przebojów światowych królują w tej chwili Madonna i Bruce Springsteen. Dodam, że te piosenki, które tam na tych płytach są, brzmią jak piosenki z lat 80. Mniej więcej. W kinach znowu Król Lew, no to troszkę później, ale niewiele. No oczywiście jak zawsze chcemy, to możemy pójść na Gwiezdne Wojny, których kolejne części są co chwilę emitowane. W telewizji Beverly Hills 90-210 wróciło Koło Fortuny. Ten czas nieustannych powrotów trwa, nasila się, a z kolei największym wydarzeniem popkulturowym sezonu letniego jest serial, trzecia seria właściwie, Stranger Things. To jest właściwie serial no, tak zanurzony w latach 80., że bardziej nie można. I można odnieść wrażenie, że to, co się dzieje dziś w kulturze masowej, to jest nieustanny recykling tamtych motywów, czy to z lat 80., czy to 90. I dziś w gronie publicystów tygodników, ale nie tylko tygodników, chcemy się zastanowić, czy coś nowego jeszcze w popkulturze jest możliwe i skąd się ten nieustanny recykling bierze. Są dziś ze mną Jakub Majmurek, krytyka polityczna Newsweek. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Brzozowicz do rzeczy. Dobry wieczór. Oraz Leszek Bugajski, Wprost i Twórczość. Dobry wieczór, bo to już wieczór. No właściwie wieczór. Choć widno. Właściwie wieczór. Leszek Bugajski jest też autorem kilku książek dotyczących historii kultury masowej. Pierwsze powstały już w latach 70. No ale ponieważ Stranger Things naprawdę, no 40 milionów w pierwszym tygodniu ludzi to obejrzało, no to czasem filmy kinowe hitowe nie mają takiej widowni, to pomyślałem sobie, że posłuchamy piosenek z tej właśnie płyty, z soundtracku do tego serialu. No i na początek wspomniana już Madonna z utworem Material Girl. Material Girl Madonny z soundtracku Stranger Things 3. Oczywiście to jest piosenka, która była wielkim, wielkim przebojem no 30 kilka lat temu. I o tym właśnie rozmawiamy dzisiaj, o tych nieustannych powrotach w popkulturze. No ten sezon naprawdę jest sezonem powtórkowym, ale nie tylko ten. Myślę, że to trwa już no, co najmniej kilka lat, ale z roku na rok się nasila. Ta obecność motywów, dawnych motywów popkulturowych w popkulturze współczesnej. Ja wspomniałem o kilku tytułach, czyli Gwiezdne Wojny, Stranger Things, tytuły programów wszystkim znanych telewizyjnych wracają, łącznie z Europa da się lubić. No więc pojawia się takie pytanie, dlaczego wracają? Czy wracają tylko z powodu nostalgii, czy może tu idzie o coś więcej? Znaczy, wydaje mi się, że to jest dość proste do wyjaśnienia. A mianowicie... Grzegorz Brzozowicz. Chodzi, jak wiadomo, o pieniądze. Czyli, jak zawsze w popkulturze. Tak, żeby zdobyć jak największego, najszerszego widza. Ci, którzy się wychowali na tych serialach, to są obecni rodzice nastolatków. Więc dwie grupy po prostu zgarniamy do kina czy przed telewizor, które spełniają kryteria masowego widza, ponieważ rodzice będą chcieli to oglądać ze względu na nostalgię właśnie, a ich dzieci będą w pewny sposób zmuszane, żeby to obejrzeć, bo rodzice tak się... Bo to legenda. Legenda i też te filmy dotyczą właśnie nastolatków. Czyli to jest bardzo, bardzo proste marketingowe posunięcie, jeżeli chodzi o lata 80., bo powroty mamy we wszystkim, nawet znacznie, znacznie dalej. Bo można powiedzieć tak, coś się jednak stało, wydaje mi się, w latach 90. Tutaj to się mocno nasiliło, bo kiedyś wydaje mi się, jak to obserwuje się na przestrzeni historii, te mody retro to były jednak w dłuższych interwałach. Jeśli w latach 70. była moda retro, to ta moda retro dotyczyła rzeczy przedwojennych. Były seriale typu Arsène Lupin, Parada oszustów odnoszące się do tamtych czasów. Były musicale odnoszące się do tamtych czasów. A z roku na rok później zaczął się skracać ten dystans powtarzania, tak? Czyli już w latach 80. i 90. mamy, nie wiem, na przykład Dirty Dancing jest musical, to recyklinguje brzmienia lat 60. już. Czyli to już jest 20 kilka lat, no powiedzmy 25 lat. No bo coraz szybciej te zdarzenia następują po sobie, bo są nowe technologie, nowe środki przepływu informacji, no i w związku z tym ten rytm zmian jest szybszy i szybciej też się wyczerpuje jakby przez to te zjawiska. Przecież jak popatrzeć na tą popkulturę z jakiegoś dystansu większego, to widać, że ona się tak sinusoidalnie, jej historia przepływa. Jest jakiś wybuch, pojawia się jakieś nowe zjawisko i ono tak się wyczerpuje, a w tym czasie no, umowni chłopcy w garażu ćwiczą nowe brzmienia i potem znowu coś wybucha i to tak jest, no więc... Znaczy, ja mam wrażenie, że jednak nie ćwiczą. Mi się wydaje, że ten recykling i to kino nostalgii, kino recyklingu, przynajmniej w kinie, to zaczyna się jednak troszeczkę wcześniej niż w latach 80. i 90. Jeżeli już patrzymy na lata 70., to pod tą etykietą kina nostalgii określilibyśmy nie tylko na przykład powroty motywów przedwojennych, takich jak Arsène Lupin czy Fantomas, ale także na przykład Gwiezdne Wojny. Można odczytać jako film, już pierwsze Gwiezdne Wojny, jako film nostalgiczny. Tak go analizuje wybitny teoretyk kultury Frederick Jameson. Jego zdaniem Gwiezdne Wojny, sukces Gwiezdnych Wojen w Stanach Zjednoczonych polegał na tym, iż to było kino nostalgiczne, kino, które recyklingowało motywy telewizji lat 50., seriali science fiction telewizyjnych z lat 50., które ci widzowie, do których kierowane były Gwiezdne Wojny, czyli nastoletni chłopcy, młodzi, dwudziestokilkuletni mężczyźni, którzy właśnie w połowie lat 70. mieli po 20 kilka lat, oglądali jako dzieci, jako dziesięciolatkowi w ramach powtórek telewizyjnych. Więc jak gdyby to, że kino recyklinguje stosunkowo niedawne motywy, no to jest coś, co się pojawia już w połowie lat 70. To nie jest tak, że ten czas się skrócił już w latach 90. czy 80. Ja myślę, że to od zawsze tak było w sztuce, że się do czegoś wracało wcześniej. Natomiast chciałem zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, recyklingują ludzie, którzy decydują, bo są u władzy i mają... W koncernach, mają te 40 lat i recyklują własną młodość. Bo kiedy był boom muzyczny, rockowy w latach 60. i 70., nie było filmów, które opowiadały o gwiazdach tamtych czasów. Natomiast teraz oglądamy historię Eltona Johna czy Queen, którzy mają teraz w okolicach 70 lat. A dlaczego takie filmy nie powstały 20 lat temu? Bo nie decydowano wtedy wówczas o czymś innym. Natomiast to, co mnie teraz bardzo interesuje, to jest ten recykling nie tyle lat 80., ale dlaczego wszystkie komiksowe filmy, które są teraz największymi hitami, to są oparte na komiksach z lat 50. czy nawet 40. To jest już kompletnie pójście prawie 100 lat wstecz. No, ale to jest chyba troszkę inny przypadek, to znaczy Nie jestem specjalistą od komiksu, mam tu specjalistę od kina, Jakuba Mojmurka, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o silnie zakorzenione w amerykańskiej popkulturze postaci, które były wielokrotnie w różnych kontekstach pokazywane. No tak, te postacie rzeczywiście, część z nich została stworzona w latach 40., jak właśnie Kapitan Ameryka na przykład, ale część z nich jest późniejsza, część jest właśnie z lat 60., część jest z lat 70., ale te postacie cały czas były żywe w świecie amerykańskiego komiksu. Cały czas komiksy o Kapitanie Ameryce, cały czas komiksy o Spider-Manie, cały czas też komiksy o X-Menach, filmy też wychodziły i to były postacie, które były postaciami w jakimś sensie żywymi popkulturowo, bo cały czas wychodziły nowe zeszyty poświęcone ich nowym jakimś przygodom. Więc oczywiście, gdyby Kapitan Ameryka, po którego sięga dzisiaj kino, to nie jest ten Kapitan Ameryka z lat 40., który faktycznie, tak jak w pierwszym komiksie z tego cyklu, on po prostu wymierzał cios pięścią Hitlerowi i był bardzo silnie osadzony w kontekście wojennym i w kulturze amerykańskiej lat 40. No i w samym komiksie ten Kapitan Ameryka i postać ewoluowała tak, że twórcy filmu mieli materiał do tego, by sięgnąć po kulturowo zupełnie współczesnego Kapitana Amerykę. No ale tu się nakłada właśnie to, co pan mówi, z tym, co pan powiedział, że jakby to takie wyczerpanie tej kultury nakłada się na to, że ci ludzie wracają, znaczy ludzie, że decydenci są w wieku już, byli w wieku takim, że pamiętają mają to w głowach, te swoje dzieciństwo i chcą wrócić, ale to wszystko generalnie świadczy chyba właśnie o takim zastoju w kulturze, że właściwie nie ma pomysłów, że jest jakiś taki kryzys intelektualny, ogólny i myślowy, że nie ma żadnych od wielu lat nowych idei. Tak jakoś to wszystko jest przekierowane na nie wiem, na ekologię w tej chwili, że się już nie ma ta... Albo kuchnię. Gotowanie jest teraz. Nie, no bo to zeszło, niech pan zwrócił uwagę na poziom takich, no, najprostszych przyjemności. No co człowiek ma takie, powiedzmy, przyjemność? Seks i kuchnia. O seksie właśnie jedzenie. No każdy, to jest dla każdego dostępne i wszyscy mają narzędzia przy sobie przez cały czas. W związku z tym, że o seksie nie zawsze wypada. Są konteksty, gdzie trudno mówić. No to wszystko poszło w kuchnię. Przecież tych programów kulinarnych i tego, kanałów, których nie było w latach. Kanałów kulinarnych również. Nie, a z tym, słuchajcie, a może to jest tak, że po prostu te lata 80. to był ostatni czas bez telefonów komórkowych i smartfonów. I że ci ludzie może po prostu, no, widzowie jakby... Brakuje im tych dawnych kontaktów międzyludzkich, w sensie takich rozmów, spotkań, nie wiem, randek nawet i tak dalej, tej pewnego dystansu też. Czy nowego życia z dzisiejszej perspektywy, tak, który no jest nierealny. I być może, że to jest też taki daje napęd temu ruchowi, o którym Mariusz mówisz. No bo przecież... No to jest, to co powiedziałeś, ma pewne potwierdzenie serialu Stranger Things, bo tam jest bardzo ciekawy wątek technologiczny właśnie. Oraz Dark, to jest niemiecki z kolei serial, bardzo dobry niemiecki serial, który powstał niemal równocześnie ze Stranger Things, niezależnie od siebie. Odwołuje się niemal do tych samych motywów i tam wątek technologii, tej nazwijmy analogowej technologii, jest bardzo ważny i to ona pozwala bohaterom się w końcu uratować. Więc coś jest na rzeczy, że jest jakaś nostalgia do tej dawnej technologii, która nie była aż tak zaawansowana i nie dehumanizowała nas chyba. To może o to chodzi rzeczywiście. No ale to jest cały nurt, bo to się wiąże z powrotem płyty winylowej, też analogowej, ucieczki od kompaktów. To jest powrót, no kasety nawet wróciły. To jest powrót do biojedzenia, czy slow food i tak dalej, czyli jest taka tęsknota za czymś, co jest po prostu, przedstawia sobą jakość, której nie, teraz nie ma. Nie bójmy się słowa normalność. Normalność. No dobrze, to teraz zrobimy krótką przerwę na utwór, który bardzo dużą rolę odgrywa w zwiastunach, czy też w samym serialu Stranger Things. No ten utwór jest dobrze znany i słuchaczom Trójki, i w ogóle konsumentom popkultury, bo jest to utwór zespołu, który w tym letnim sezonie w Polsce gra. Zespołu Foreigner, Cold as Ice. You never take advice. Cold as Ice, zespół Foreigner ze ścieżki dźwiękowej serialu Stranger Things 3. To jest wydarzenie tego letniego sezonu. Tak chyba wszystko na to wskazuje. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia koncertowe, to wydarzeniem koncertowym najbardziej dochodowym jest w tym roku trasa zespołu Backstreet Boys, reaktywowanego po niemal 25 latach, po 20 powiedzmy, boys bandu z lat 90. Doskonale się też mają takie nostalgiczne trasy właśnie wykonawców typu Foreigner, typu Phil Collins. Och, Phil Collins był wielkim wydarzeniem. Był Bon Jovi, jak wiecie. Ale Bon Jovi nagrywa nowe płyty, ale to brzmi jak w dawnych czasach. No ta nostalgia w muzyce też jest bardzo silna i Leszek Bugajski powiedział, że jacyś młodzi chłopcy zawsze w garażu coś robią. Otóż ja mam wrażenie, coś nowego. Otóż ja mam wrażenie, że od dawna nic nowego żadni młodzi chłopcy w żadnym garażu nie robią. To znaczy, być może się mylę, ale mamy tutaj specjalistę od muzyki, który się nią zajmuje od wielu, wielu lat, Grzegorza Brzozowicza. No myślę, że od początku lat 90., od grunge'u, narodzin techno i powiedzmy wybuchu hip-hopu, nic nowego się w muzyce nie wydarzyło, w sensie jakiegoś trendu. Oczywiście wiele osób się obrazi, natomiast jeżeli rzeczywiście czegoś szukamy nowego, to końcówka lat 90., czyli rave, ostatnia rzecz, która była jakaś nowatorska, a dokładnie z początkiem tego wieku mamy całkowicie tylko i wyłącznie recykling tego, co już było. No była New Rock Revolution, czyli nawiązanie do lat 60., no, ale to, prawda? To jest właśnie ta fala, do czegoś się powraca cały czas, natomiast nie pojawiło się ani jedno zjawisko, które by absolutnie coś zmieniło. Ja nie mówię o tym, że ktoś się przyczepi, że teraz bitów wtedy było tyle, a teraz jest tyle bitów, ale generalnie brzmienia, typ muzyki to jest cały czas jedna wielka nostalgia. I dlaczego? Retromania. I dlaczego twoim zdaniem tak jest? No, ja myślę, że to, co już wspomnieliśmy tutaj, to ta kultura, która dla nas, dla naszego pokolenia była ważna, okazuje się, że dla dzisiejszych 20-latków czy nastolatków jest nieistotna kultura jako całość. Nie ma czegoś takiego, że pojawia się jakaś płyta, jakiś film czy jakieś przedstawienie, które elektryzuje cały naród i o tym się pisze, mówi i tak dalej. No cały świat, no przecież Beatlesi, Gwiezdne Wojny, to były zjawiska, które były w stanie zelektryzować cały świat. To były zjawiska na skalę właściwie dziś niewyobrażalną, chyba. No jednak z tym takim stwierdzeniem bardzo mocnym, że nie ma żadnego filmu, czy że nie ma żadnej innej sztuki teatralnej, o której by wszyscy mówili, no to jest coś, z czym bym jednak polemizował. To nie jest prawda. Wydaje mi się, że rzeczywiście z muzyką się zgodzę, że rave był ostatnią nową rzeczą. No to tyle, nie można tego samego powiedzieć o teatrze, nie można tego samego powiedzieć o kinie, nie można tego samego powiedzieć o telewizji. Przykłady. Rewolucja serialowa w telewizji, to co wydarzyło się na przełomie lat 90. i 2000 z takimi serialami jak Rodzina Soprano, jak The Wire, narodziny nowego realizmu telewizyjnego i nowej realistycznej racji, to była jednak wielka rewolucja kulturowa i coś, co wprowadziło zupełnie nowy format kulturowy, który trochę zrewolucjonizował. Ale to już było prawie 20 lat temu. Tak, ale to cały czas trwa i cały czas w tej rewolucji pojawiają się nowe rzeczy. Na przykład, jeżeli przyjrzymy się tym serialom o młodzieży, tutaj mówiłeś o Stranger Things, który jest takim serialem recyklingującym nostalgię, no to mamy też w tej chwili taką nową falę seriali o młodych ludziach, które mówią o takich kwestiach jak seksualność, jak uzależnienia, jak różnego rodzaju emocjonalne traumy. W bardzo szczery i do tej pory niespotykany trochę w kinie, czy w serialu dla młodzieży. Dziewczyny były o trochę starszych bohaterkach, dla bohaterkach dwudziestokilkuletnich. Ja mówię o serialach o nastolatkach, o takich na przykład produkcjach jak Równolegle startująca ze Stranger Things, dostępna na HBO, Euphoria, o takich serialach jak na przykład wcześniej Skins w Wielkiej Brytanii, więc mamy tutaj też trochę nowych rzeczy, czy na przykład 13 powodów, serial, który jak gdyby głównym tematem jest samobójstwo głównej bohaterki. W teatrze jednak mieliśmy w polskim teatrze pewną najpierw falę teatru postdramatycznego, który był czymś bardzo nowym i te spektakle były spektaklami, które elektryzowały, które wywoływały wielkie dyskusje, a nawet wojny kulturowe. Teraz w tej chwili mamy falę tego, co Tomasz Plata nazywa postteatrem i kolejną bardzo ciekawą rewolucję teatralną, która wiąże się z otwarciem na pewien zwrot performatywny i na dialog pomiędzy polem teatru a polem sztuk wizualnych, przede wszystkim sztuki performance. W popkulturze filmowej najważniejszym zjawiskiem tej dekady jest nowa fala horroru, czegoś, co krytycy nazywają elevated horror, co ja bym przetłumaczył jako nad horror, czyli takiego właśnie artystycznie wyrafinowanego horroru, który z jednej strony funkcjonuje gatunkowo jako horror, a z drugiej strony jest w stanie gromadzić też pewien artystyczny kapitał, jaki rzadko były w stanie gromadzić filmy z tego gatunku. Więc nie jest tak, że nie dzieje się nic nowego, tylko że faktycznie, no tutaj rzeczywiście muzyka jest tym takim być może obszarem, gdzie ta teza, którą stawia wielu teoretyków, najbardziej jakiś taki przekonujący i wyrafinowany sposób Mark Fisher, tamta teza się aplikuje w 100%, no a w pozostałych obszarach tam się wydaje, że ona jest bardzo mocno dyskusyjna jednak. No nie, ale ja też uważam, że się pojawiają pewne nowe zjawiska, tylko że wydaje mi się, że te zjawiska po pierwsze mają ograniczony zasięg, to jest jakby główna sprawa, no bo czym się różni, powiedzmy, sukces zespołu, jaki teraz, jakiś zespół ma sukces? Powiedzmy. BTS. Z Korei. No nie, ja powiedzmy coś bliżej. Czym się różni na przykład sukces zespołu, kto teraz jest numerem jeden, jeśli chodzi o polską muzykę? No, nie wiem. Raperzy, ja myślę, że raperzy... Sławomir. Sławomir zdecydowanie. Natomiast ja myślę, że tu nie ma między nami jakiejś różnicy zdań. Chodzi o to, że postęp technologiczny, to znaczy dawniej, jak miało się jedną telewizję, niezależnie od kanałów, ale tych kanałów nawet w Ameryce nie było tak jak teraz 150, tylko mniej. Jak były centralne gazety, jak nie było internetu, w tej chwili widz czy słuchacz może sobie wybrać. On już nie jest tak, że jest jedna gazeta Rolling Stone, która wyznaczała gusta całej Ameryki, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, i w każdej dziedzinie jest podobnie. Czyli rzeczywiście będą się pojawiać nowe rzeczy, tylko one są nie tak istotne jak kiedyś. I nie tak masowe, no bo pójdźmy na to zagraniczne podwórko. Dziś powiedzmy numerem jeden, jeśli chodzi o pop, tak myślę, jest zespół Imagine Dragons. Jak porównać ten sukces z Beatlesami? No nie da się porównać. To znaczy... No, ale tamten sukces zmienił całą kulturę. Tak. A to będzie jakieś nazwisko, które sprzeda 100 milionów płyt, a za 5 lat będzie kolejny zespół, który też to zrobi. Już nie sprzeda, bo płyty się nie sprzedają, no właśnie, ale dlatego, ja tak umownie. Właśnie dlatego, że był ten właściwie jeden główny kanał mediów, tak? Czyli tych telewizji było stosunkowo mało. Gazety miały jakieś się wielkie... Się czytało i miały wielkie znaczenie. No było jedno publiczne radio w Polsce i BBC w Anglii, które dominowało w eterze do lat 60. Do połowy lat 60. W Ameryce było troszkę inaczej, ale też tych stacji nie było za wiele, prawda? Słuchaj, no my jesteśmy, ja tak patrzę, jesteśmy trochę starsi faceci już i możemy po prostu, nie możemy ogarnąć tego, co się w tej chwili zmienia w kulturze. Bo chciałbym może, powiedzieć, bo że wydaje mi się, że również ci młodsi też nie mogą ogarnąć. To znaczy, Ale może właśnie, słuchaj, do tego zmierzam, że może właśnie ta zmiana, która się dzieje i na którą my patrzymy tak trochę z pozycji tego mamonia, którego Janusz Głowacki wymyślił, że ta zmiana idzie w tę stronę, że... Jak wiadomo, inżynier Mamoń lubił tylko te piosenki, które już znał. Że ci ludzie i to, co się tworzy, właśnie ma polegać na takim rozbiciu, na rozmaite nisze, na to, co pan mówił. Specjalizację, że po prostu teraz słuchacz, konsument kultury nie jest niczym ograniczony. Ma dostęp do wszystkiego, sam sobie kształtuje swoje, nie wiem, kanały odbioru, mówiąc umownie. Nikt mu tego nie wpycha do głowy. A gwiazdy są, powiedzmy, silosowo, tak? Jak się to mówi, że coś działa silosowo, czy też, no, jeżeli mówimy o niszy, która ma, nie wiem, 100 milionów odbiorców, to już na pewno nie jest nisza, ale gwiazdy, no, powiedzmy, wspomniany już zespół Imagine Dragons jest gwiazdą na przykład dla moich córek, którego chętnie słuchają nastoletnich, tak? Natomiast ja tego zespołu nie słucham i w radiu, którym pracuję i radiu, których jeszcze innych stacji czasami słucham, publicznych głównie, to tam my tego nie gramy, tak? No właśnie, no ale ja chciałbym dwie rzeczy tutaj jakby przytoczyć. Jedna jest taka, czy muzyka, tak to co powiedziałem wcześniej, czy kultura jest istotna? Dla mnie porażającą informacją jest ostatni opener. Festiwal, który się zakończył gigantycznym sukcesem komercyjnym, sprzedane bilety, natomiast program był chyba najgorszy ze wszystkich festiwali. Po pierwsze, o 1/3 mniej wykonawców, praktycznie żadnej gwiazdy, ja mówię takiej topowej jak Depeche Mode przed rokiem, czyli bardziej chodzi o lans niż wyjazd na festiwal muzyczny. I ja myślę, że młodzież w tej chwili się lansuje przez media społecznościowe i udawanie konsumowania kultury, niż przez rzeczywiste przeżywanie tej kultury. No po prostu, no, mam nadzieję, że kolega się nie przeszliśmy od kultury, no to do popkultury, która jest no, kultura wysoka, myślę, no nie ma chyba wątpliwości, w tej chwili funkcjonuje także w Polsce, no już tylko w niszy pewnej. W niszy, ta nisza też wcale nie jest taka wąska, jak to by się mogło wydawać, jeżeli popatrzymy, nie wiem, na przykład na frekwencję takich instytucji warszawskich, jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to ona wcale nie jest taka mała. Wystawa bardzo trudnego artysty ze świata sztuki współczesnej, która jest dobrze wypromowana, o której się dyskutuje, jest w stanie w Warszawie zgromadzić dobre, takie mocne kilkadziesiąt tysięcy widzów. I to wcale nie jest tak mało w przypadku, nie wiem, artysty na przykład takiego jak Wilhelm Sassnal, który nie jest wcale łatwy w odbiorze. Więc Niedawno, dosłownie 2 tygodnie temu, gościłem tutaj panią dyrektor Muzeum Śląskiego, która powiedziała, że to piękny nowy budynek, prawda? Oni dwudziestokrotnie w ciągu kilku lat, dwudziestokrotnie prawie zwiększyli frekwencję. Czy 15-krotnie. To są po prostu... I okazuje się, że jest... To nie są jakieś... No to może, przepraszam, że ci wejdę w słowo, może to, o czym mówicie, współbrzmi właśnie z tymi przemianami, o których gadaliśmy wcześniej, że jakby ci konsumenci tej popkultury już zaczynają być, że tak mówiąc, umownie przejedzeni i już tak szukają nowych doznań gdzieś. Jak już jesteśmy, o literaturze nie gadaliśmy, a pewnie mnie tu po to ściągnęliście. Opowiadał mi Wiesław Myśliwski sytuację taką, że odbywa spotkanie z czytelnikami w Krakowie, w jakiejś wielkiej sali. Światła są przygaszone, on na scenie, tam dyskusja i jakaś pani wstaje i mówi, że pan tak wspaniale pisze i szkoda, że młodzi tego nie czytają. Potem się to wszystko kończy, zapalają się światła i na sali sami młodzi. Cała sala, w końcu to jest przecież artysta, no trudny mówiąc. No nie, nawet... jest to na pewno proza popowa, tak by to nazwijmy, tak? I jeszcze oni jakby mieli taką świadomość i autoironię, bo mówił, że kto podchodził z książką po autograf, to mówił tam 23 lata, wiekiem się przedstawił. No, to jest coś takiego, wiesz, może to w sztuce rzeczywiście widać wielkie poruszenie. Można chyba powiedzieć, że idziemy w stronę takiej konkluzji, jeszcze nie konkluzji, bo jeszcze jeden wątek chciałbym ważny poruszyć, ale idziemy w stronę takiego stwierdzenia, że popkultura taka, która jest naprawdę na wielką, wielką, masową skalę, wielkie pieniądze wielkich koncernów, rzeczywiście przeżuwa to, co już wcześniej wytworzyła, ale powstały równolegle niemal tak ważne, tak istotne, tak zasadniczo odmienne nisze, że jakby kultura ta wysoka, tworząca nowe wzorce, nowe postawy, tam jest właśnie przeżywana, konsumowana, przemyślana i tak dalej. I to jest też bardzo duża publiczność, oczywiście znacznie mniejsza, żeby to uprościć, powiedzmy Agnieszki Osieckiej, następcy, i sama Agnieszka Osiecka ma trochę mniej dziś odbiorców niż Disco Polo, nazwijmy to w uproszczeniu, ale wciąż ich ma całkiem sporo. To chyba tak mogę podsumować ten wątek tej rozmowy. Nie, no bo wiem, że się książki, czy tamte jej dzienniki, czy jakieś wybory tekstów jej, czy Młynarskiego, że się bardzo dobrze sprzedały. No proszę bardzo. A zwróćcie bardzo uwagę na przykład na sukces Grzesiuka w tej chwili, który wrócił, wydawca wrócił z wszystkimi książkami, jakiś film powstał, jaka jest fala takich grzesiukopodobnych zespołów, no to jest jakieś przedziwne. Przecież to w końcu nie był łatwy czas. No ale to jest właśnie recykling. To jest to o czym mówimy. No, cały czas się wracamy. Tak. I jeżeli chodzi o polską muzykę taką, nazwijmy, ambitną, czy też wykonawcy, którzy należą do tego kręgu, to po prostu ilość wersji piosenek Młynarskiego, Osieckiej, jest nieprawdopodobna. To jest tak jak jazzmeni, którzy przerabiali Chopina w kółko. I to jest dla mnie nieznośne po prostu, ponieważ nie ma żadnych innych szczerze wzorców. Mówiąc, dla mnie to nie jest nieznośne, bo już wolę, żeby śpiewali Wojciecha Łonarskiego, Agnieszkę Osiecką, niż... niż swoje teksty. Niż swoje teksty, zazwyczaj ich nie potrafią pisać. To teraz posłuchamy tekstu po angielsku, w związku z tym, żebyśmy nie czuli się niekomfortowo, bo ten tekst, zdaje się, też nie jest, powiedzmy, zbyt wyrafinowany, natomiast to był wielki przebój, no bo to jest przebój opowiadający oczywiście o miłości, jak 99% piosenek. Can't Fight This Feeling i Rio Speedwagon. Still afraid to let it flow. I can't find this feeling anymore. No cóż, Rio Speedwagon. No, nie. Myślę, że piękna scena jest z serialu właśnie Stranger Things 3, z którego pochodzi to nagranie. Znaczy ono pochodzi oczywiście z dawnych bardzo czasów, ale tu jest użyte w bardzo pięknej, miłosnej scenie. I myślę, że wszystkim młodym ludziom, którzy nigdy wcześniej tego zespołu nie słyszeli, to się mogło spodobać. A my rozmawiamy o nieustannym recyklingu trwającym już naprawdę długo, ale moim zdaniem nasilającym się z roku na rok popkulturowych motywów z przeszłości. Teraz na fali są motywy lat 80., 90., ale też 2000 już nawet, bo jeśli spojrzymy na przykład na telewizję, to jest bardzo ciekawe. Mamy powrót Big Brothera, który debiutował przecież w 2000 roku. Mamy powrót Milionerów, którzy debiutowali w tym samym okresie. Mamy powrót Europa da się lubić. To się troszkę zagęszcza, ale teraz chciałbym zadać wam następujące pytanie, które mnie od lat intryguje, ponieważ od lat, no chyba rzeczywiście to, co Jakub Majmurek powiedział, to jest ostatnia nowa rzecz w kulturze masowej, która się pojawiła, to jest ta właśnie serialowa rewolucja sprzed mniej więcej 15-20 lat, czyli te takie wielkie produkcje serialowe, które już robione są z rozmachem podobnym do filmów, ale z większą odwagą, jeśli chodzi o tematykę, jeśli chodzi o formę. Czy uważacie, że jest jeszcze szansa, że będą się pojawiały nowe zjawiska? Bo to wygląda trochę tak, jakby już kultura Zachodu zatraciła tę umiejętność tworzenia takich nowych zjawisk od dłuższego czasu. Tak jak mówię, no ja nie tylko uważam, że to była rewolucja serialowa, no na pewno jeżeli spojrzymy na tę dekadę, która się właśnie teraz kończy, to też ta rewolucja, ta nowa fala horroru też jest jakimś takim zjawiskiem, które jest bez wątpienia nowe i historycy filmu, kiedy będą patrzeć na kino za 30 lat, to na pewno też wskażą na nią jako na coś nowego. I wydaje mi się, że różnego rodzaju nowe zjawiska, jeżeli popatrzymy na przykład na taką dziedzinę jak kino, one się jednak wydarzają ciągle i nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia z jakąś kompletną czkawką. Faktem jest, że jeżeli spojrzymy na box-office'y światowe, to tam dominuje recykling. W ciągu ostatniej dekady tym, co dominuje w box-office'ie, no to są przede wszystkim kolejne odsłony franczyzy Gwiezdnych Wojen, to są przede wszystkim kolejne odsłony Avengersów, czyli właśnie tych filmów z uniwersum Marvela. No ale samo też powstanie tego uniwersum Marvela, jednak wypuszczenie tych starych komiksowych bohaterów w takiej, a nie innej formule kinowego serialu, więc czegoś, czego nie mieliśmy w kinie gdzieś tak od lat 10. XX wieku, bo wtedy mamy ostatnie wielkie kinowe seriale, takie jak na przykład Wampiry Louisa Fejada, czy też produkowany właśnie przez Fejada pierwszy Fantomas, no to jest jednak jakaś trochę nowa forma kulturowa właśnie takiego serialu kinowego. Więc z pewnością ja widzę nowe rzeczy w kinie, widzę nowe rzeczy w teatrze, widzę też nowe rzeczy w sztukach wizualnych. No ale to już nie jest popkultura. To już nie jest, no to jest jak gdyby pytanie, czy dzisiaj wszystko nie jest w jakimś sensie popkulturą, tylko po prostu funkcjonującą w pewnej niszy. No faktycznie, jeżeli spojrzymy na blockbustery, to one są gdzieś tam zblokowane w tym takim recyklingowym klinczu, ale też bardzo często to, co się dostaje, co się staje blockbusterem, co się staje hitem, no to też działa to na bardzo dziwnych zasadach. Jeżeli spojrzymy się na Stranger Things, bardzo często wobec tego serialu wysuwany był taki zarzut, że to jest właśnie cyniczny recykling motywów z lat 80., coś, co zostało wymyślone przez algorytmy Netflixa, bo im wyszło z badań, że ludzie czegoś takiego potrzebują. Czasem historia powstania tego serialu jest trochę inna. Bracia Dufferowie, jego twórcy, deweloperzy tego serialu, oni chodzili bardzo długo z tym projektem po różnych stacjach, producentach, starając się nim zainteresować, no i wszyscy to utrącali. No i dopiero Netflix jak gdyby zaryzykował, ze względu na ich model biznesowy, oni mogą sobie pozwolić na tego typu ryzyko i zainwestował w tę produkcję, no i ona wypaliła. No i teraz już faktycznie, jak gdyby każdy kolejny sezon, to jest już po prostu decyzja biznesowa. No i moim zdaniem akurat to temu serialowi bardzo szkodzi. On byłby dużo, dużo lepszy, gdyby on się skończył na tym pierwszym sezonie i później na przykład był rozwijany raczej jako taka seria antologia, taka seria, gdzie po prostu już kolejny sezon na przykład rozgrywa się w tym samym świecie przedstawiony, ale niekoniecznie już jest dramaturgiczną kontynuacją, bo w drugim sezonie nie na to, jak w przekonujący sposób dopisać ciąg dalej do tej historii, moim zdaniem nie było. No ale też nie jest tak, że ten serial powstał z takiego powodu, że ktoś w zarządzie Netflixa wymyślił, z badań nam wychodzi, że trzeba zrobić recykling lat 80., robimy. Grzegorz Brzozowicz? Ja? A ja się zasłuchałem i chciałem spytać, bo mam takie pytanie, czy próbowano wylansować superbohatera lat 90., 2000, czy powstały, czy to się wiązało z jakimś sukcesem komercyjnym. Ale w jakim sensie superbohatera lat... Rozumiem pytanie Grzegorza Brzozowicza w taki sposób, że czy pojawił się nowy superbohater w latach 90., 2000, który odniósł sukces? Chyba nie. Raczej czy to Transformers wszystko... to nie jest... Nie, to jest coś dużo starszego. To jest jednak z lat 80. Też. Tak, tak. To jest też jak gdyby japoński... No to jest jak gdyby ciekawe, czy rzeczywiście jakiś nowy... No Pokémony to też są jednak lata późno 80., wczesne 90. No to też trudno mówić o bohaterze. No więc właśnie moje pytanie brzmi, dlaczego się nie lansuje nawet w tych gatunkach czegoś współczesnego? No ja myślę, że to sam tej odpowiedzi na to pytanie udzieliłeś, to znaczy to są wielkie pieniądze i lepiej ryzykować, nie ryzykować, tylko zainwestować w coś, co jest pewne, prawda? Leszek Bugański, czy widzisz szansę, że pojawi się coś... Powstaną na podstawie gier komputerowych. No nie, już powstają. No, a no widzisz, no to się to rozwinie, to nawet nie wiedziałem. Nie, powstają, to też nie jest nic nowego, no przecież pierwsze gry komputerowe to są lata, najsłynniejszą Tetris są lata jednak już 80. Nie, no to już na razie powstał tylko komiks o Tetris. Ale jestem przekonany, że jakiś film fabularny się pojawi. Jeszcze... Panie, ale pierwszy film, jak gdyby już taka pierwsza superprodukcja wokół gry komputerowej, czyli Super Mario Bros. Jakoś z początek lat 90. Oczywiście, ja kompletnie o tym zapomniałem. Oczywiście, no Lara Croft, no nie, no tego jest mnóstwo. Mortal Kombat, wszystko już zostało przełożone na język filmu. Ponieważ panowie Grzegorz Brzozowicz i Leszek Bugajski nic nie mówią, rozumiem, że nie widzą tutaj jakiegoś, czegoś, co by się mogło otworzyć. To jeszcze na koniec chcę wam zadać... Nie, no bo to normalne. No, teraz siedzimy i patrzymy, co będzie. No, ale chcę wam zadać pytanie o to, jak to w Polsce wygląda, bo w Polsce jest jednak troszkę inaczej. To znaczy, nie mamy chyba aż tylu rzeczy do recyklingu, żeby można... Znaczy, były próby, ale właśnie kompletnie niezbyt, nieudane. Tak. No, Klos... To była jakaś totalna porażka. Taką próbą udaną jest jednak Pitbull. Pitbull dyskontuje sukces dawnego Pitbulla, no ale to chyba nie aż taka odległość, no bo pierwszy Pitbull to był jednak tam... Tak, jak gdyby Pitbull też nie operuje w kluczu nostalgii. Tam raczej troszeczkę inny jest model sprzedawania widzom tego, co ich ma przyciągnąć do kin. Jak gdyby wszystkie praktycznie filmy Patryka Wegi, no bo to on jest tą siłą kreatywną i producencką stojącą za Pitbullem, mogłyby mieć taki nagłówek, tak jak jest często po prostu w tabloidach, ujawniamy, albo cała... No prawda. Teraz będzie cała prawda o polskiej polityce. Czekamy z niecierpliwie. Tak, ja czytałem scenariusz, on jest rzeczywiście bardzo w stylu filmów Patryka Wegi. Następna była już o politykach, było o służbie zdrowia, było to tak, teraz będzie o nauczycielach. I te właśnie Pitbulle, to one jak gdyby są skonstruowane wobec takiego trochę schematu, jak są skonstruowane książki Masa o czymś tam polskiej mafii. Czyli że jest to po prostu wejrzenie w jakąś rzeczywistość, która jest obok nas, która jest prawdziwa, do której nie mamy dostępu, ale tutaj ten film w sensacyjnej formie daje nam wejście do prawdy. No to nie jest obsługiwanie popkulturowych nostalgii, to jest jak gdyby troszeczkę model biznesowy eksplorujący trochę taką obietnicę telenoweli dokumentalnej, tylko przeniesiony do kina. Ale to chyba jest taki mechanizm trochę jak w tabloidach funkcjonuje. Tak, dokładnie. To ja mogę jeszcze w ramach puenty powiedzieć coś zabawnego na temat telewizji, bo ja sobie dworowałem tutaj z telewizji, że Big Brother odkurzony, Europa teraz da się lubić. Tarpar, przepraszam. A, no proszę, Tarpar będzie. To jest jedna nowa forma telewizyjna, która pojawiła się w latach 2000 pod koniec. To są właśnie wspomniane telenowele dokumentalne, tak zwane scripted doku, no, które chyba najbardziej masowym odbiorcy kojarzą się z osławionym Mięsnym Jeżem. Jak ktoś nie wie, to niech koniecznie sobie wrzuci w internet, to łatwo jest sprawdzić, co to jest. I to jest rzeczywiście nowa forma, choć nie chciałbym dożyć czasów, kiedy ta forma będzie dominować. No nie, to nową formą jest też takie, tak mi się wydaje, nie wiem. W telewizji. Oglądanie tych, którzy oglądają. No tak. To jest jakieś przedziwne. Widziałem jakiś tak. taki Google program. Box. To się nazywa Google Box. Że siedzą jacyś ludzie przed telewizorem. To jest w grach. No tak, mamy jeszcze tych graczy, którzy zrobili kariery internetowe, czyli coś jednak nowego się dzieje, chociaż powiem szczerze, ja jednak wolałem czasy, kiedy Beatlesi i U2 nagrywali swoje nie płyty. Nie ma co ukrywać, że to, co się dzieje, jest coraz głupsze, przynajmniej w moim odczuciu. Cóż możemy tu powiedzieć? Te przykłady, jeśli mówimy o nowościach, wskazują na to, że redaktor Leszek Bugajski ma rację. My się już To też wynika z naszego wieku. My nie chcemy się przyznać do tego, że jesteśmy już starzy. No tak, no najmłodszy w naszym gronie Jakub Majmurek. Ale jednak, też już pomału jednak, wiek średni. Tak? No nie, jednak broni. No ale jakby, co byśmy nie powiedzieli, to w czasach mojej takiej tam młodości na przykład czytało się, nie wiem, Grę w klasę, co by o tym nie pomyśleć, i to był pewien snobizm na to i się chodziło i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie tak było, tylko jeszcze dodam, szynka wtedy też smakowała jak szynka. No tak, a teraz no nie ma czegoś takiego, teraz nie ma poczucia obciachu zupełnie, takie jak się to mówi. Także, no te snobizmy jednak wszystko wypada. Snobizmy chyba rzeczywiście już nie funkcjonują, jakkolwiek one w pewnych środowiskach jednak funkcjonują. Wydaje mi się, no, że... to jest to, o których pan Jakub mówił. Natomiast takie, przepraszam cię, powszechne, to są snobizmy tekstylne, krytyków, powiedzmy. Bo jeszcze przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. Właśnie jest sytuacja krytyków, którzy, żeby udowodnić swoje istnienie, wymyślają jakąś niszę, którą zna 10 osób i tworzą na tym tezy zjawiskowe. Ale się da. Ale da się da. Da się. Ale się da. Bo krytycy właśnie filmowi to są gwiazdorzy i krytycy sportowi, komentatorzy, to są w tej chwili popkulturowe ikony. To jest ciekawa teza, którą chyba już zakończymy, bo musimy się żegnać. Jak jeszcze zaczną krytycy, dziennikarze sportowi strzelać bramki jak Lewandowski, to ja już będę, ja padnę przed nimi na kolana. Bardzo dziękuję wam za tę letnią rozmowę w klimatach popkulturowo-nostalgicznych. Jakub Majmurek. Dziękuję bardzo. Grzegorz Brzozowicz. Dziękuję. Leszek Bugajski. Dziękuję. Ja nazywam się Mariusz Cieślik i przygotowałem ten program razem z Magdaleną Trzaską. Słyszymy się za tydzień, a na koniec wspomniany już, choć w wersji oryginalnej, nie w wersji z serialu, utwór Limala Never Ending Story. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8:50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja.